ือให้จิตใจเป็นศีลเป็นวัดให้กายวาจาเป็นศีลเป็นวัดถึงกันดังนี้ศีลก็จะไม่ขาดเป็นท่อนไม่ขาดเป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยไม่เป็นธาตุของตัณหาวินยูชนสรรเสริญวินยูชนก็คือผู้รู้ตนเองเป็นผู้รู้ก็ชื่อว่าวินยูชนผู้อื่นเป็นผู้รู้ก็ชื่อว่าวิญญาณวิญญูชนวิญญูชนย่อมไม่ติเตียนอันหมายถึงว่าทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นที่เป็นวิญญูชนก็ไม่ติเตียนโดยศีลได้และเป็นไปเพื่อสมาธิคือศีลในวัดนั้นยิ่งปฏิบัติจิตก็ยิ่งสงบทำสมาธิได้สะดวกดังนี้จึงมีคำเรียกเช่นนี้ว่าอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้าใคร่ศีลที่พระอริยเจ้าปรารถนาไม่เป็นศีลปัตตปรามาสแต่ว่าเป็นศีลในวัดที่บริสุทธิ์อันจะเรียกได้ว่าเป็นศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลวัตตวิสุทธิความหมดจดแห่งวัตตปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจไม่เป็นศีลปรามาสไม่เป็นวัตตปรามาสการปฏิบัติในศีลวัตปฏิบัติต่างๆจึงสมควรที่จะปฏิบัติให้เป็นไปในลักษณะดังกล่าวมานี้ตั้งแต่ในเบื้องต้นก็ต้องไม่ปฏิบัติในศีลในวัดภายนอกพุทธศาสนาต่างอันเป็นการถือขลังโดยตรงเหมือนอย่างปฏิบัติตามที่บุคคลภายนอกพุทธศาสนาแนะนำหรือบุคคลภายในพุทธศาสนานี่เองแต่ว่าแนะนำข้อปฏิบัติที่เป็นภายนอกพุทธศาสนาดังที่ปรากฏกันอยู่โดยมากก็ให้ละศีลปัตตปรามาสอย่างหยาบแค่นี้ก่อนมาปฏิบัติในศีลในวัดที่เป็นภายในพุทธศาสนาโดยตรงฟังคำแนะนำของผู้อื่นได้เมื่อเขาแนะนำให้ปฏิบัติในศีลในวัดที่เป็นภายในพุทธศาสนาก็รับมาปฏิบัติได้แต่ว่าแม้ปฏิบัติในศีลในวัดที่เป็นภายในพุทธศาสนานี้ก็ยังมีการถือขลังประกอบอยู่ด้วยถือว่าศีลในวัดเป็นของขลังที่จะบำบัดทุกภัยต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้ ที่จะอำนวยให้เกิดโชคลาภอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่แม้เช่นนี้การปฏิบัติที่เป็นศีลในวัดนั้นถูกต้องก็ใช้ได้แต่ว่าก็ยังหยาบอยู่นั่นเองก็ต้องให้พยายามที่จะละการถือครั้งดังนี้มาเป็นการถือว่าศีลก็เป็นศีลวัดก็เป็นวัดเพื่อละกิเลสโดยตรงไปโดยลำดับดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติในศีลและวัดที่ใกล้ต่อมรรคผลนิพพานเข้าอีกและในการปฏิบัตินั้นก็จะต้องคอยรักษาศีลในวัดเพราะว่ายังมีศัตรูขึ้นบังเกิดขึ้นคอยที่จะชักจูงให้ละศีลในวัดอยู่เนืองจำเป็นจะต้องมีสติต้องมีวิรัติเจตนาอันเข้มแข็งสำหรับที่จะต่อสู้กับบรรดากิเลสทั้งหลายอันเป็นเครื่องชักนำเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจะพึงเห็นได้ว่าในขณะที่สติอ่อนวิรัติเจตนาอ่อนตลอดจนถึงปัญญาอ่อนกิเลสมีกำลังแรงผู้ปฏิบัติในศีลในวัดก็ยังขืนปฏิบัติก็ต้องต่อสู้กับกิเลสฉะนั้นจึงปรากฏว่าไม่ได้ความสุขในการปฏิบัติศีลในวัดจิตใจกลุ้มกลั่นจิตเองก็ไม่เป็นศีลเป็นวัดสมาธิเองก็ไม่ได้จะทำใจให้สงบไม่ได้ดังจะพึงเห็นได้จากบรรดาผู้ที่บวชอยู่หรือถือศีลอยู่แต่ต้องการที่จะละศีลต้องการที่จะสึกแต่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะละศีลหรือที่จะสึกจิตก็ไม่ได้ความสงบคือไม่ได้สมาธิแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งศีลในขณะนั้นแต่ว่าศีลที่รักษาอยู่ในขณะนั้นต้องเป็นไปโดยที่ฝืนใจคำว่าฝืนใจนั่นก็คือว่าฝืนใจที่มีกิเลสนั่นเองก็ไม่ได้สุขจากศีลไม่ได้สมาธิจากศีลจิตก็กลุ้มกลั่นวุ่นวายจนสึกเสียได้หรือว่าละศีลเสียได้ก็ดูเหมือนสบายไปแต่อันที่จริงนั่นไม่ใช่สบายไปแต่ว่าเป็นทุกข์ไปด้วยความที่ไม่รู้ว่าการปฏิบัติไปตามกิเลสนั้นเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวสุขที่แท้จริงรักษาศีลแบบนี้แหละเรียกว่าไม่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลยังไม่เป็นศีลถึงจิตใจเพราะฉะนั้นก็ต้องหัดที่จะรักษาศีลให้ถึงจิตใจให้ได้สุขจากศีลให้ได้สมาธิจากศีลดังนี้จึงจะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแต่จะเป็นศีลดังนี้ได้ก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติข่มกิเลสให้ได้ ม่ให้เป็นทาสของกิเลสที่เรียกว่ารักสินไทยไม่เป็นทาสของกิเลสการปฏิบัติที่ให้ศีลเป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสที่จะให้เป็นสมาธิได้ได้สุขจากศีลได้สมาธิจากศีลดังนี้แหละเรียกว่าเป็นการที่ปฏิบัติในศีลในวัดต่างๆซึ่งจะละกิเลสได้คือละสัญญชน์ในสามดังที่กล่าวมานั้นและการที่ยังรักษาศีลให้มีลักษณะที่เป็นไปดังกล่าวมิได้คือให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้ก็เพราะว่ายังมีวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในศีลและวัดที่ปฏิบัติเองคือว่ายังไม่มีความเชื่อตั้งมั่นลงไปว่าศีลและวัดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินั้นละทุกข์ได้เพราะยังไม่รู้จักว่าอะไรคือทุกข์อันแท้จริงและยังเข้าใจว่าความได้สมปรารถนาคือสมตัณหาต้องการนั่นเป็นตัวสุขเมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์คราวนี้เมื่อมารักษาศีลและวัดกับปฏิบัติในพุทธศาสนาอยู่ศีลและวัดทั้งปวงนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องขัดคอตัณหาทั้งนั้นขัดคอกิเลสทั้งนั้นกิเลสตัณหาต้องการให้ทำอย่างนี้แต่ว่าศีลและวัดนั้นให้เว้นไม่ทำดังที่กิเลสตัณหาต้องการเรียกว่าขัดคอกิเลสขัดคอตัณหาและเมื่อบุคคลนั้นยังยึดถือกิเลสตัณหาอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราจึงเห็นว่าศีลในวัดนั้นกลายเป็นเครื่องขัดคอความสุขขัดขวางไม่ให้ได้ความสุขตามที่ต้องการจึงเป็นอันว่าไม่ได้มีความเชื่อตั้งมั่นอยู่ในศีลและวัดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและเมื่อไม่มีความเชื่อตั้งมั่นอยู่ในข้อที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนก็เป็นอันว่าไม่มีความเชื่อตั้งมั่นอยู่ในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมจริงพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์จริงยังมีความเชื่ออยู่แต่เพียงผิวเผินเท่านั้นยังไม่เชื่อจริงจังเมื่อเชื่อจริงจังแล้วต้องรับปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนเมื่อไม่รับปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนก็เป็นอันว่าไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงจังทั้งนี้ก็เพราะว่ายังมีความเห็นยึดถือกายของตนคือเห็นยึดถือตัวเราของเราอยู่ในกายและใจอันนี้ในชีวิตนี้และในทุกๆอย่างก็เป็นตัวเราเป็นของเรา รวมเรียกว่าเห็นยึดถืออยู่ในกายของตนเมื่อเป็นดังนี้จึงยังมีความเครือบแคลงสงสัยและยังมีการปฏิบัติในวัดและศีลทั้งหลายเป็นการถือครั้งดังที่กล่าวมานั้นทั้งนี้ก็เพราะว่ายังไม่มีความเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์จริงยังเห็นว่าทุกข์เป็นสุขเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้ได้ถึงปัญญาที่เป็นตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตั้งแต่เห็นในทุกข์พระสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์อันโยงถึงสมุทัยนิโรธมรรคจึงเป็นข้อสำคัญและเมื่อใดได้ปฏิบัติจนมองเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าอันตัวทุกข์ที่แท้จริงนั้นหมายถึงตัวสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสุขทุกอย่างในโลกจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทุกทุกอย่างในโลกคือจะเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นสุขเป็นอลาภอยศเป็นนินทาเป็นทุกข์คือเป็นอะไรทั้งสิ้นซึ่งเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งตลอดจนถึงกายใจอันนี้หรือนามรูปอันนี้หรือขันธ์ห้าอันนี้อันเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งล้วนเป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาทั้งสิ้นเห็นเกิดและดับของสังขารทั้งหลายคู่กันไปทันทีไม่ได้เห็นแต่เกิดเท่านั้นแต่เห็นดับด้วยคู่กันไปทันทีทุกอย่างเมื่อยกตัวอย่างทางอายตนะก็เช่นว่าเห็นรูปอะไรก็เห็นเกิดเห็นดับของรูปนั้นทันทีได้ยินเสียงอะไรก็เห็นเกิดเห็นดับของเสียงนั้นทันทีดังนี้เป็นต้นจะเป็นรูปที่สวยงามไม่สวยงามอะไรก็ตามเมื่อเป็นรูปแล้วก็เกิดดับเห็นเกิดเห็นดับทันทีจะยินเสียงอะไรจะเป็นเสียงสรรเสริญเสียงนินทาอะไรก็เกิดดับทันทีดังนี้เป็นการเห็นทุกข์ซึ่งเป็นตัวธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมเมื่อปฏิบัติให้เห็นทุกข์ดังนี้อยู่เนืองๆก็จะทำให้ได้สติได้ปัญญามองเห็นถนัดชัดเจนขึ้นจะเป็นการสร้างธรรมจักขุให้บังเกิดขึ้นในตนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสามารถเป็นมรรคเป็นผลละสัญโยชน์ได้ตั้งแต่สามขึ้นไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นต ั้งใจถึงพระองค์พร้อมธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันปัญญาในธรรมนั้นโดยตรงก็คือในสัจจะอันได้แก่ความจริงซึ่งเรียกว่าสัจธรรมธรรมะคือสัจจะความจริงและอันความจริงนั้นซึ่งเกี่ยวแก่กรรมการงานที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจซึ่งบางอย่างก็เป็นอกุศลมีโทษบางอย่างก็เป็นกุศลมีคุณก็ให้ใช้สติกำหนดพิจารณาวิจัยคือแจกจำแนกให้รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลของกรรมที่กระทำทางวาจาทางใจก็เป็นสติเป็นธรรมวิจยะอันนับเข้าในสัมโพชฌงค์สติและธรรมวิจยะนี้เป็นหลักสำคัญของความประพฤติปฏิบัติทั้งปวงอันจะนำให้ละอกุศลทุจริตทางกายทางวาจาทางใจต่างๆได้ให้ปฏิบัติในกุศลทุจริตต่างๆทางกายทางวาจาทางใจได้จึงเป็นหลักปฏิบัติที่ทุกๆคนสมควรจะมีและก็จำเป็นที่จะต้องมีเพื่อที่จะได้ละความชั่วกระทำความดีอันหนึ่งสัจจะคือความจริงนี้ยังจะต้องพิจารณาให้รู้จักสืบขึ้นไปอีกอันจะพึงกล่าวได้ว่าเป็นความจริงที่นับเข้าในอริยสัจคือความจริงที่ทำให้ผู้รู้เป็นอริยะคือบุคคลผู้ที่ละกิเลสได้ตั้งแต่บางส่วนขึ้นไปจนถึงละได้หมดแต่แม้ยังละไม่ได้ก็ทำให้มีความรู้เท่าทันจิตและอารมณ์ละกิเลสได้แม้ชั่วคราวในขณะที่ ได้มีความรู้ดังกล่าวนี้ฉะนั้นจึงเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะพึงฝึกหัดปฏิบัติฝึกให้เกิดปัญญาอันนับเนื่องในอริยสัจก็คือในทุกข์ในทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ในทุกขนิโรธความดับทุกข์และในมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันวิธีหัดพิจารณาให้ได้ปัญญาในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกนี้อันเป็นข้อแรกในอริยสัจพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้เป็นอันมากจนกล่าวได้ว่าเป็นพหุลานุสาสนีคือเป็นคำสั่งสอนที่มีเป็นอันมากของพระพุทธเจ้านอกจากที่ทรงแสดงอธิบายไว้โดยตรงในหมวดทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์แล้วยังได้ทรงจับแสดงไว้อีกมากในที่ต่างๆและในเบื้องต้นก็ทรงยกเอาขันธ์หรืออายตนะหรือธาตุขึ้นเป็นที่ตั้งให้จับพิจารณาขันธ์นั้นก็คือขันธ์ 5ที่ได้ตรัสสรุปไว้ในข้อที่ทรงอธิบายทุกขสัจจะโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์คือรูปขันธ์กองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณบางแห่งก็ทรงยกเอานามรูปก็ขันธ์ทั้ง5นี้แหละที่ย่อลงก็เป็นนามหนึ่งรูปหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามรูปก็คงเป็นรูปยกขึ้นสำหรับที่จะให้จับพิจารณาและบางแห่งก็ทรงยกเอาอายตนะอายตนะภายในอายตนะภายนอกขึ้นให้พิจารณาและบางแห่งก็ยกเอาอายตนะทั้งสองและก็ต่อถึงวิญญาณสัมผัสและเวทนาให้จับพิจารณาอันอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณ สัมผัสและเวทนานี้เป็นข้อที่แสดงถึงกายและใจอันนี้หรือจะกล่าวว่ารูปและนามอันนี้ซึ่ง